Marilah bersama kita lantunkan nada peninggalan berseni di dalam festival Solawat Al-Banjari budaya seni musik Islami. Mari meriahkan festival ini dalam acara silaturahmi. Fes Banja malam di Kabupaten Kediri ini. Semangat organisasi dengan seni Islami. Malam ini, malam ini, malam ini. Ya ilahal kauni inni ataituka rajian faqbal du'ai lakattu ilayka ya rabbi خير من ليقبل دعائي. الله الله يا مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة مرحبا شهر صيام. نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. وحياتي